سلام میکنم به مهمان ارجمند و کارشناس و پژوهشگر طب سنتی جناب آقای دکتر اکبری، متخصص آسیب شناسی بیماری های مختلف. خوش آمدیم قربان. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت همکاران عزیز شما و حضرت عالی. سپاسگزارم. آقای دکتر خوش آمدید. سلام دارم، خیلی ممنون. متشکرم. آقای دکتر اکبری رو که معرف حضور هستن اصلا نیاز معرفی ندارن. استاد حسین خیراندیش که به هر صورت این برنامه خیلی زحمت کشیدن و به گردن ما بسیار حق دارن، مجموعه ایشون و دوستان و همکاران ایشون که آقای دکتر اکبری هم در مجموعه مؤسسه تحقیقات طب سنتی دارن زحمت میکشن. آقای دکتر تخصص شما آسیب شناسی سلولیه دیگه؟ بله. بله. که در کنار اون طب سنتی هم؟ بله، من البته بیشتر ترجیح میدم از در واقع کلمه طب اسلامی ایرانی استفاده بکنم، که من توی بله آثاری که از مقام معظم رهبری دیدم که حضرت آقا از این کلمه استفاده فرمودن، طب اسلامی ایرانی. این بابا ما قول میدیم که همین رو رعایت کنیم و خیلی هم و خیلی جا افتاده، بسیار بسیار این با دقت انتخاب شده و واقعا برای خود بنده که مدت ها فکر میکردم که واقعا ما از چه کلمه استفاده بکنیم که هم جامع باشه هم مانع، و وقتی این کلمه دیدم خوشحال شدم، خدمت استادم عرض کردم که از این به بعد ما از این کلمه طب اسلامی ایرانی استفاده بکنیم که میتونه بیان کننده همه اون چی که ما لازم داریم. بسیار خوب. سامان و تو عطو چشم و گوش بسته هر چی حضرت آقا بفرمایید، طب اسلامی و ایرانی. آقای دکتر خیراندیش، آقای دکتر اکبری، آقای دکتر خیراندیش هم بخیر، چرا ما بیمار میشیم؟ ریشه بیماری ما چه چیزی میتونه باشه؟ سوال بسیار خوبی رو فرمودید. من تشکر میکنم و دوست دارم همیشه ما روی این نکته بحث بکنیم. ببینید عزیزان ما از سراسر کشور سوال میکنن در مورد جزء بیماری ها و جزئیات بیماری ها، منتها اغلب ما غافل هستیم از این که ریشه خیلی از مشترکه، و اگر واقعا ما به اون ریشه ها بپردازیم جواب یک مرتبه ممکنه 10,000 نفر رو با هم بتونیم بله به جایی همه برنامه به دست ما برسه. ببینید، حالا چون من کارم سلول هست و تخصص من روی آسیب شناسی و اینکه چه اتفاقی میفته که سلول ها بیمار میشن، میدونید که بدن ما از سلول ها تشکیل شده و تمام اعضای بدن ما به طور جزئی از سلول ها تشکیل شدن. اگر ما عواملی که باعث میشن سلول ها بیمار بشن ها رو در واقع میتونیم دورانی رو داشته باشیم که بیماری نداشته باشیم. در روایات هم هست که انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف بیماری ها از بین میره و این نوید رو در واقع اسلام داده، چون میدونید که بیماری ها ریشه شون در مشکلاتی است که ما برای خودمون ایجاد میکنیم. بله. خداوند تبارک و تعالی برای ما بیماری رو در واقع به صورت اولیه در نظر نگرفتن، اولیه درمان و شفا و سلامت هستش. ما کارهایی میکنیم که باعث بیماریمون میشه. اگر نوع مخصوصا در خصوص تغذیه، چون این خیلی مهم هستش، در قرآن هم به این اشاره شده که فلینظر الانسان علی طعامه، انسان به غذایی که میخوره دقت بکنه. اینکه انسان هر چیزی رو هر موقع که دلش خواست بخوره، این درست نیست و باید دقت بکنه به این نکته. روایتی هم منسوب به رسول صلی الله علیه و سلم هست که فرمودن المعدت و بیت و کل دا و الهمیت و رأس و کل دوا، یعنی معده خانه تمام بیماری هاست و پرهیز سرآمد تمام دارو هاست. پس ببینید، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته که ما اصلا بیمار میشیم. یکی نوع غذاها و آشامیدنی هایی که ما مصرف میکنیم خیلی کلیدی هستن، و نکته بعدی نحوه مصرف اینها و ترکیباتی است که ما از اینها میسازیم. درست. بعضا ممکنه یه غذای شما توی کتاب ها میبینید، مثلا میگن که فرض بفرمایید کسی در مورد کاهو نوشته شده، ولی همین کاهو اگر در کنار مثلا خیار و گوجه فرنگی مصرف بشه، این دیگه ترکیب ماهیتش عوض میشه. نه اینکه ماهیتش عوض بشه، اثراتش تغییر اثراتش میکنه. تغییر میکنه. به خاطر همین اگه کسی میخواد کاهو میل بکنه، بهتره که کاهو رو با مثلا هویج فرنگی رنده شده سالاد درست کنه بخوره، که یک ترکیب متعادل بشه، به جای اینکه بیاد مثلا کاهو رو با گوجه فرنگی یا با خیار و آب لیمو یا آب غوره میل بکنه. این پس یکی نحوه غذا خوردن و یکی ترکیباتی است که ما غذاها مفیدم هستن. بعضن ما اینها رو با کارهایی که انجام میدیم بعضن تبدیل میکنیم به ترکیبات بیماریزا. درست. بله. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم دکتر. فکر میکنید تو این بخش دیگه کفایت میکنه؟ البته این بحث خیلی میتونه خیلی گسترده باشه. در خصوص مثلا نوع غذاها اگه ما بخوایم اشاره بکنیم، که اگه خاطرتون باشه جلسات قبل من اشاره کردم، مثلا روغن یه بحث خیلی مهم هست در تغذیه. انواع روغنهایی که ما مصرف میکنیم بسیار مهمه. به طور مثال ما الان روغنهای صنعتی رو بیشتر تو خانواده میبینیم، روغنهایی که ماهیت بعد جدا هم شده، روغن پخت و پز، سالاد، روغن سرخ کردنی و چیزی. ببینید اینا کلا ماهیت صنعتی دارن و مجهولن برای ما، برای سلامت. ما توصیه‌مون برای مصرف روغنها، مصرف روغنهای با منشأ طبیعی هستش. بله. فرض بفرمایید روغن زیتون طبیعی نه تنها هیچ ضرری نداره، بلکه میتونه باعث شفا و سلامتی بشه. یا روغن کنجد همینجور، اگه روغن کنجد طبیعی و واقعی باشه بسیار مفید و کمک کننده است. حتی روغن‌های حیوانی طبیعی به میزان در واقع کنترل شده و درست با توجه به سن افراد بسیار میتونه مفید و شفابخش باشه. در روایت هست که از فکر میکنم امام صادق علیه السلام که فرمودن هر لقمه روغنی که منظورشون روغن حیوانی هست در اینجا، هر لقمه روغن حیوانی که مصرف میشه همونقدر از بیماری های انسان کم میشه. این ببینید با مکتب غربی و طب غربی الان منافات داره، ولی واقعیت بر این هست که در جای دیگه میفرمایند که وقتی به 50 سالگی رسیدید در مصرف روغن احتیاط بکنید. ببینید حتی ائمه ما تا این حد دقیق برخورد فرمودن که وقتی به 50 سالگی دیدید در مصرف روغن احتیاط بکنید، و به خصوص اشاره شده که شب در خوردن روغن ها دیگه احتیاط بکنید در بعد از 50 سالگی. ولی در قبل از 50 سالگی حتی مصرف روغن های حیوانی رو ما توصیه میکنیم. و جالب اینو بدونید که سلول های عضلات ما و سلول های قلبی ما چیزی که مصرف میکنن روغن هستش، و اینها از نه پروتئین ها در اینها در واقع به عنوان سوخت مصرف میشه، بله، و نه مواد قندی، بلکه به طور عمده اینا از چربی استفاده میکنه. و اگر فردی اصلا از روغن های مثل همون روغن زرد یا روغن های طبیعی مثل روغن دنبه و اینها اگه اصلا استفاده نکنه، اینا میتونن دچار یک نوع مایوپاتی و ضعف عضلات قلب و همچنین ضعف عضلات عمومی بدن بشه. مخصوصا برای ورزشکارا ما توصیه میکنیم، کسانی که ورزش های در واقع قدرتی انجام میدن مثل وزنه برداری و ورزش های از این قبیل، اینها حتما باید از روغن های حیوانی هم استفاده بکنن که عضلات قوی داشته باشن. خیلی سپاسگزارم دکتر، متشکرم. خانم قفاری دیگه در بخش بعدی حتما به سوالات میپردازیم و به سرعت سوالات شما مطرح میشه. این بخش خیلی مهم بود، چون آقای دکتر فرمودن بسیاری از همین سوالات و بیماری سراغمون میاد، به هر صورت بحث تغذیه هست و بحثای از این دست که عدم مراقبت ما رو تذکر میده. بخش رو نگاه بکنین، باز میگردیم و سوالات شما رو حتما خواهیم پرسید. خب صبح شما بخیر باشه. این لیوان آب سردی که همیشه روی میز ما هست و ما استفاده میکنیم وقتی آقای دکتر اکبری میان یا آقای دکتر خیرندیش فرنگی، لیوان آب گرم ولرم میاد کنارش که این نشون میده که این بهتره و این باید بره کنار و این بیاد به جاش. منتهی روش وقتی بیداری دیگه نیست. انشالله دیگه دوستانم حالا اینو میتونم با هنرنمایی درست کنم. سوال میپرسم. با سلام خدمت آقای دکتر، لطفاً بفرمایید چه راه درمانی برای جوش های کیستی که روی صورتم به وجود میاد باید دنبال کنم؟ چه راه درمانی وجود داره؟ بله، عرض کنم خدمت شما که باید منشأ اول بروز این جوش ها بررسی بشه. خیلی از این جوش ها واقعیتش اینه که یه میکروبی در پوست ما هست که به طور طبیعی وجود داره، اصطلاحا ما میگیم نورمال فلورای پوست ما هست و بسیار مفیده و باید باشه به نام پرپیونی باکتر. وقتی سیستم ایمنی ما ضعیف میشه این میکروب که در حالت طبیعی بیماریزا نیست میتونه ایجاد در واقع جوش بکنه و ایجاد از کنم خدمت شما که در واقع اینا آبسه های خیلی کوچیکی هستن که حالا ایشون که فرنگ کیستگه معلومه که یکم هم بزرگه و حالت کیسته که خودش میگیره یعنی یه حالت کیسته میشه داخلش هم معمولا چرک جمع میشه. خب درمانی که ما برایشون داریم در درجه اول اصلاح تغذیه است. دیگه من هی مجبورم اینو بگم چون یه جمله از ابن سینا هست که فرمودن اگر طبیبی قبل از اینکه تغذیه بیمار رو اصلاح بکنه دست به درمان ببره انگار کمر به قتل بیمار بسته. این جمله ابن سیناست. بله. پس ما همیشه در واقع این جمله همیشه برای ما ثابت خواهد بود. اول اصلاح تغذیه. یعنی باید تغذیه درست بشه. بعد حالا درمان موضعی که ما برایشون داریم فکر میکنم اگه یک پیمانه کوچیک مثلا یک قاشق چایخوری عسل، یک قاشق چایخوری نصف قاشق عرض کنم خدمت شما که چایخوری سرکه محلی انگور به اضافه کمی پودر زعفران این رو خوب با هم مخلوط کنن هر شب. میتونن البته برای مثلا دو سه شب هم یک جا درست کنن. بله. در یک ظرف خوبی در بسته نگه دارن. یه داروی در واقع میشه خونگی که خود فرد میتونه اینو درست بکنه. هر شب یه لایه نازک به نواحی که جوش میزنه بمالن از همین و این باعث میشه که دیگه این میکروارگانیسم یه مقداری کنترل میشه و دیگه جوشای در واقع جوشایی که ذکر ایجاد نشه. ولی جای اون قدیمی ها متاسفانه دیگه پاک نمیشه مگر اینکه کارهای به حال باید مراجعه کنن به متخصصین پوست و اونها براشون یک سری در واقع درمان های حالا دارن که از جمله لیزر تراپی و اینها اگر خانم هستن معمولا نیاز دارن از لحاظ زیبایی مشکل رو ترمیم بکنن ولی دیگه با تغذیه اون زخم های عمیق رو نمیشه درمان. بله. متشکرم خانم غفوری. بله خواهش میکنم. خانمی از تهران پرسیدن که 12-13 ساله که جلوی موهای سرشون رو وقتی شونه میکنن پوست جلوی سرشون مثل دلیلش چیه؟ 50 ساله موهای کم شده الان. ببینید وقتی سن یه مقداری بالا میره البته خانم ها زیاد سنشون بالا نمیره. بله ثابت میمونه. بعد از یه مدت دیگه بالاتر نمیره دیگه. ولی خب خانم ها مخصوصا وقتی که سن یه مقدار بالا میره به خاطر این خون رسانی که ضعیف میشه مخصوصا به ناحیه پوست، پوست یک مقداری حالت حساس پیدا میکنه با کوچکترین در واقع ضربه هایی که در جوانی این حالت ایجاد نمیشده در یه مقدار سن که به میان سالی میرسه این پوست تحریک میشه و علت این که قرمز میشه فولیکل موها یا هم ریشه موها ضعیف میشه. خب ما توصیه‌ای که برایشون داریم بعد از اصلاح تغذیه ماساژ هر شب و ملایم توسط روغن‌های طبیعی مثل روغن زیتون هست که طبیعت گرم داره برای ایشون اگر هر شب این کار انجام بدن یه لایه خیلی نازک از روغن زیتون رو به مدت 5 دقیقه رو پوستشون اگر ماساژ بدن به طور مرتب این بله تقویت میشه و خون رسانی بهتر میشه علائمشون بهتر میشه و برطرف میشه. با سلام و تشکر پسر 8 ساله‌ای دارم که دچار سرماخوردگی شده بود همراه با تب و عفونت. گفته‌های آقای دکتر به پسرم هر 8 ساعت یک بار سیاه‌دانه با عسل دادم بعد از یک هفته حالش خیلی بهتر شد. فقط شب‌ها در خواب سرفه می‌کند ولی روزها کمتر میشه. آیا باید درمان با سیاه‌دانه و عسل رو ادامه بدم یا خیر؟ ببینید این در واقع یک نوع عارضه سرماخوردگی هست که ایجاد سینوزیت به دنبال بیماری ویروسی هست که معمولا عفونت‌های باکتریال هستش. این خب توی طب جدید باب اینها آنتی بیوتیک میدیم. در طب قدیم دارویی هست که خیلی راحت میتونن تهیه بکنن به نام نازیل از داروخانه‌های گیاهی میتونن استفاده بکنن و از اونجا تهیه بکنن. معمولا روش در واقع استفادهش هم به این صورت هست که البته روش‌های مختلفی داره ولی ساده‌ترینش اینه که روز دو قطره از این قطره نازل یکیش در روز استفاده بشه مثلا ظهر صورتی میکنن بریزن و یکی هم شب موقع خواب در هر سوراخ بینی یک قطره از این قطره نازل ریخته بشه، یواش یواش این سینوزیت به وجود اومده درمان میشه و دیگه اون علائمی که فرمودن از بین میره. بسیار خوب. بله خوشم. چند سوال داشتیم مشابه هم راجع به این که حالا دوست عزیزی گفته بودن که بیماری دارن که موهاشون رو میکنن. بله. و درمانی هم براش پیدا نشده و الان هم چون ناراحتی روحی شده از این قضیه. فقط راهنمایی شما کنید. دو سه مورد از این سوال داشتیم. ببینید اصولا همونجور که خودشون هم اشاره کردن این یک نوع اختلال در واقع رفتاری هستش، احتمالاً ایشون دچار مشکل در واقع رفتاری هستن. حتما من توصیه میکنم به یک روانپزشک مراجعه بکنن، ولی خب کمکی که ما میتونیم بهشون بکنیم اینه که واقعا اصلاح تغذیه باعث اصلاح تغذیه سلولهای مغزی هم میشه. بعضی موقع اختلالات رفتاری به علت اختلال در سلولهای مغزی هست و در واقع اون ارتباط و یا اصطلاح در واقع اصطلاحی که ما به کار می‌بریم اون کانکشن بین سلول‌های مغزی به درست انجام نمیشه و منجر به اختلال رفتاری میشه. هم ممکنه باعث وسواس دو قطبی شدن افراد و افسردگی و یا حتی بعضن سرخوشی‌های بی‌مورد میتونه اینها همه اینها بروز بکنه. اینها در مجموع در فیلد یا میدان بیماری های روان پزشکی قرار میگیره. من توصیه که دارم اینه که حتما اصلاح تغذیه داشته باشن و حتما به یه متخصص روان پزشکی مراجعه بکنن، چون اینها بجز اینکه حالا ممکنه دارو داده بشه یا نشه بیشتر احتیاج به یک روانکاوی و یک روان درمانی هم دارن. یعنی یک پزشک حضوری باید با ایشون صحبت بکنه و در کنار اصلاح تغذیه ان شاءالله مشکل. متشکرم. من یه چشم به ساعت برنامه است، یه چشم به سوالاتی که بتونم از زمان بسیار زیاده و آره آقای دکتر امروی است منم طولانی جواب بدم ببخشید. نه خب به هر صورت شما مجبورید بدون پاسخ و بدون توضیحات که نمیشه. میخوام یه جور باشه که اصطلاح چیز میگن سنبل نشه، میخوام سوال قشنگ جا بیفته و چون من قطعا میدونم هر کدوم از عزیزان که سوال کردن نماینده از ملت ما هستن و ما باید این هر سوالی که میشه رو به درستی حلاجی بکنیم و خوب جواب بدیم. ممنون این دلسوزی و محبت شما هستن. جناب آقای شرافت از دزفول تماس گرفتم، بهشون سلام میکنم. فرمودن 60 سال دارم، خدا بهشون طول عمر بده، ناراحتی قلبی دارم، فشار خونم یک هفته است که روی 20 هست. ببینید فشار خون رو البته ما در دیدگاه خودمون یک دیدگاه دیگه نسبت به فشارخونه های اولیه داریم. معمولا فشارخونه ها تو این سن وقتی بروز میکنه فشارخونه های اولیه است. فشارخونه های ثانویه علل مشخصی دارن، مثلا ماده در بدن بالاست یا مشکل خاصی در یکی از اعضای بدن هست باعث فشار میشه، اونها رو پزشک زود تشخیص میده و درمان هاشون هم مشخصه. اما فشارخون های اولیه اصطلاحاً تو کتاب‌های در واقع طب جدید هم این خیلی بحث شده، اصطلاحاً میگن فشارخون های اسنیل یا اولیه. این فشارخون ها علتهای با نامعلوم هستن. همین فشارخون های با علت نامعلوم در اتفاقا طب اسلامی ایرانی ما براش علتهای مشخصی رو داریم و اعتقادمون این هست که اگر تغذیه بیمار درست بشه میتونه همین فشارخون کنترل بشه. درست. ما درمان هم براشون داریم، هم درمانهای گیاهی داریم هم درمانهای تغذیه‌ای داریم. اما من یه اشاره خیلی کوتاه میکنم که در جریان باشین. ببینید وقتی که به طولانی مدت فرد از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی مواد خاصیت انرژی دهی کمتری مصرف میکنه، این باعث گشادی عروق محیطی بدن میشه. این گشادی عروق محیطی بدن باعث میشه که خون بیشتر تمایل پیدا میکنه در محیط تجمع پیدا کنه و خون کمتری به مغز برسه. گیرنده هایی در قسمت گردن ما هست که به اینا میگیم باروریسپتور، اینها فعال میشن، هی باعث انقباض عروق محیطی میشن و خون رو به مغز میرسونن. در واقع این یه واکنش دفاعی بدن هست که فشار رو با میبره. چون تغذیه درست و عروق محیطی باز شده خون به مغز نمیرسه، این دقیقا کاریه که یه مهندس در یک ساختمان چندین طبقه میاد میکنه و یه پمپی رو در زیرزمین کار میذاره که آب به طبقات بالا هم برسه. حالا چه درمانی تشخیص خب میکنم؟ حالا ما ببینید چون ریشه بیماری رو ما این میدونیم که فرد تغذیهش خوب نبوده خب. با این و الان در واقع یک سیستم دفاعی باعث افزایش فشار خون اولیه بیمار شده، پس ما اولین قدمی که برمی‌داریم اصلاح تغذیه بیماره. باید تغذیه بیمار اصلاح بشه. حالا من تو جلسات قبلم اشاره کردم ولی حالا خدمتتون کنم که یک سری که تشدید میکنه در واقع باز شدن عروق رو در محیط، اتفاقا مردم ما فکر میکنن برای درمان فشارخون باید اینها رو مصرف بکنن، مثلا زیاد خوردن گوجه فرنگی، زیاد خوردن خیار، زیاد خوردن کاهو، زیاد خوردن دوغ، زیاد خوردن ماست. اینا درسته به طور لحظه‌ای فشار رو میاره پایین خب. ولی به اون ریشه بیماری رو هی بدتر میکنه، چون اساس بیماری اساس بروز بیماری بله اساس بروز بیماری اون بوده. حالا میایم در واقع غذای متعادل میدیم، در واقع سردی ها و گرمی ها رو به صورت متعادل مصرف بکنن، هر سردی که میخورن در کنارش یه گرمی هم اضافه بکنن که متعادل بشه. حالا من مجبورم دیگه یه جمله بگم چون فرصت نیست که باید حضوری باشه، اینا بحث طولانی هست. و دو تا در واقع داروگیاهی که خیلی کمک میکنه، یکی برگ درخت زیتون هست که اینو میتونن از در واقع مراکزی که این در واقع داروهای گیاهی رو میفروشن استفاده بکنن، تهیه بکنن. برگ درخت زیتون رو به اندازه‌ای که یک قاشق غذاخوری رو در واقع قوری کوچیک که دو تا لیوان فقط توش جا میشه، اندازه این دو لیوان های معمولی یک قاشق غذاخوری در واقع برگ زیتون خشک شده رو بریزن، به مدت 10 دقیقه بجوشه، بعد این رو این چایی که میل میشه این رو میل بکنن، در طول روز میتونن تا 3 لیوان بسته به فشار خونشون در واقع 20 حالا که رو 20 هست باید یه اقدام در واقع اولی انجام بدن. اولا داروهای شیمیایی که الان پزشک بهشون داده قطع نکنن به هیچ عنوان، با کنترل فشارخون مرتب باید باشه، اون سر جاش باشه، اونو قطع نکنن. من این رو به همه بیماران که به طبیبان در واقع طب اسلامی ایرانی زنگ میزنن اینو من خدمت شما بگم یا مراجعه حضوری میکنن، در وهله اول همون جلسه اول نباید داروها قطع بشه، اون ادامه داشته باید ادامه داشته باشه تحت کنترل پزشک و در یک کار تیمی هماهنگی هم پزشک متخصص مربوطه که الان ایشون داره مراجعه میکنه در درمان فشارش، حتما اونجا مراجعه بکنه. و در ضمن یک طبیب طب اسلامی ایرانی هم کمکش میکنه برای تغذیهش و داروهای گیاهیش. بعد آروم آروم وقتی هی فشارش که خوب میشه، یواشاش از میزان داروهای شیمیاییش قطع میشه و کم میشه. بله خیلی سپاسگزارم. برگ زیتون جوشونده بشه در بله. خورده بشه. داروی دیگه ای هم که باز من میتونم توصیه بکنم گل زبون هست که من بلدن دوستان میرم بفهمید خانم. بله خانم بویا بعد بخش رو ببینیم و برگردیم. ببخش من حواسم به شما نه. همچنان در خدمت آقای دکتر اکبری هستیم با طرح سوالات شما عزیزان. آقای دکتر، خانمی پرسیدن که حس چشاییشون دچار مشکل هست و مزه شیرینی رو اصلا احساس نمی کنن. خب البته اینجا چون سوالا خیلی کلی، ما هم که سوالا رو طولانی جواب میدیم. قربون محبت شما، دیگه دورتون میگم کوتاه جواب بدید. به خدا مردم شرمنده میشن. ببینید خب باید الان ببینیم این خانم چند سالشه، آیا به صورت حاد دچار این مشکل شده یا در طول زمان اینجور شده. برای اینکه ما چشایی داشته باشیم باید هم ابزار در واقع حس چشایی که زبان هست درست کار بکنه و محیط شیمیایی درست باشه. بعضا ممکنه به خاطر خشک بودن محیط این مزه ها درست احساس نشن، بعضی موقع ممکنه به خاطر از بین رفتن بعضی از قسمت های زبان و اصطلاحاً آتروفی یا در واقع اضمحلال یا نازک شدگی لایه مخاطی قسمتی از زبان که بودیم بیشتر قسمت جلوی زبان و نوک زبان هست که شیرینی رو احساس میکنه. خب به خاطر همین ما باید واقعا این مریض رو باید ببینیمش، چون این در مجموع احتمال من میدم با توجه به سنشون که فکر میکنم سن حدود مثلا بالای 50 سال باشه بیشتر مشکل آتروفی در زبان باشه. قطعا ایشون ضمن این که باید حتما به یه متخصص در واقع بکنن. یه مایشه، ممکنه خدای نکرده یه موقع بیماری خاصی باشه، رشد سلولی اونجا اتفاق افتاده باشه که باعث شده که این قسمت دچار مشکل بشه. و همچنین قسمت های پیام در واقع رسان از قسمت نوک زبان تا مغز تا تا محل درک زائقه ممکنه این در واقع پیام نمیرسه و این اعصاب دچار مشکل شده باشه. بیماری های خیلی زیادی هست که میتونه باعث بیماری اعصاب زبان شده باشه و این پیام رو منتقل نکنه درست. ممکنه بیماری در مغز باشه، یعنی مثلا این رگی که باید تو اون ناحیه رو تغذیه بکنه دچار مشکل شده و اون قسمت مغز که باید حس رو متوجه بشه الان درست کار نمیکنه. به هر حال این باید یه بررسی خیلی کامل انجام بشه، بیماری رو جدی بگیرن، حتما باید شاید لازم باشه عکس برداری های انجام بشه، شاید لازم باشه بررسی های بیشتری صورت بگیره، ولی در مجموع بازم ما تکرار میکنیم اصلاح تغذیه و عرض کنم خدمتتون که دهان اگر خشک هست از نوشیدنی های مفید مثل شربت عسل اگر مرض قند ندارن میتونن از شربت عسل فعلا استفاده بکنن، دهان رو یه مقدار مرطوب و شیرین نگه دارن، آروم آروم ممکنه باعث رشد بهتر و صحیح سلول هایی که آتروفیک شدن بشه این عسل. حتی لیسیدن عسل ممکنه بهشون کمک بکنه اگه مرض قند ندارن، بازم تکرار میکنم اگه مرض قندم دارن باز با نظارت پزشکشون میتونن محدود عسل رو لیس بزنن، با یه قاشق چایخوری میتونن عسل رو بردارن و مثل قدیما که بچه بودیم بستنی رو لیس بزدیم عسل رو لیس بزنن انشالله کمکشون بکنه. چون من نمیدونم دقیقا الان اشکال کجاست، فعلا این توصیه رو براشون نمیدونم. آقای دکتر من کسی رو میشناسم که خانم قفاری به خاطر خوردن غذاهای داغ و آتیشی مثل چای لبسوز، آره نوک زبان انقدر سوخته دیگه هیچ مزه‌ای رو حس نمی‌کنه. بله ممکنه همین هم باشه. با سلام، پسر 6 ساله‌ای دارم که لوزه سوم و مایع پشت گوش داره و پزشکان به درآوردن آن نظر دارن. منم از بیهوشی و جراحی دلهره دارم، نمیدونم چیکار کنم. خب ببینید این یه نوع در واقع ورم سلول ها هستش. حالا اونجایی که در واقع ضعیف تر بوده اونجا خودشون نشون داده. این ورم سلول عمومی هست، اصطلاحا در طب قدیم اینو بهش میگن غلبه بلغم، به خاطر تغذیه نامناسب که حالا میتونم افراط در خوردن سردی ها رو اشاره بکنم، سیستم ایمنی ضعیف میشه، سلول ها متورم میشن، همین باعث میشه که میکروارگانیسم هایی که یا میکروب هایی که در گلو هست مرتباً باعث تورم لوزه میشه و این تورم لوزه شیپور و استاش رو که ارتباط بین گوش میانی و گلو هست رو میبره، در نتیجه باعث جمع شدن قسمت گوش میانی میشه و همه اینها انشالله با اصلاح تغذیه و بیشتر خوردن غذاهای طبیعی و بیشتر غذاهای متعادل و گرمی انشالله برطرف میشه. ولی حتما در این دوره ها باید از شاید یک دوره درمان آنتیبیوتیک استفاده بکنن که مشکل حادشون حل بشه، ولی مشکل اصلیشون با اصلاح تغذیه انشالله برطرف میشه. خانمی پرسیدن که پرده گوش چپشون قبلا چسبندگی داشته، عمل کردن اما هنوز شنوایی نداره، استخوان شنوایی پشت پرده گوش راستشون هم از بین رفته، 7 سال دارن سمک استفاده میکنن، آیا انجام عمل باز هم امکان به دست آوردن شنوایی وجود داره یا نه؟ ببینید البته خب باز این حیطه تخصصی در واقع گوش حلق‌وبینی هست، حالا من از همکاران عزیزم در این تخصص عذرخواهی میکنم که وارد این بحث میشم، ولی به هر حال کمکیست به بیمار. من فکر میکنم در بعضی از قسمت ها لازمه ما از طریق جراحی به بیمار کمک بکنیم، در این موارد که دیگه استخوان ها چسبیده و اون قسمت گوش میانی دچار مشکل جدی شده شاید دیگه تغذیه خیلی کمک نکنه، گرچه میتونه سلول ها رو آماده بکنه که جراحی رو بهتر تحمل بکنه و ترمیم بهتر صورت بگیره، اما حتما به یک متخصص گوش حلق‌وبینی مجرب مراجعه بکنن و درمان جراحی رو بپذیرن و انشالله براشون انجام بشه. بسیار خب، بعضی تر از این اقدام میکردن، حالا اب نداره، الان ما ناامیدشون نمیکنیم، انشالله درمان میشه با جراحی. بله حتی ما جراحان بسیار زبردستی در این زمینه در کشورمون داریم، حتما مراجعه بکنن و نتیجه میدن. با سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون و خسته نباشید به شما و همکارانتون. میشه خواهش کنم حداقل این دهمین پیامی که منو بخونید؟ ببخشید، معذرت میخوام. آره واقعا شرم. سوالم اینه، پسر 11 ساله‌ای دارم که بیشتر وقت‌ها گرفتگی بینی داره، شب‌ها خورخور می‌کنه یا خرخر یا خورخوره. بله، بد خواب، دلیلش هم که میگه مرتب میگه احساس گرمی می‌کنه، گرمم و عرق می‌کنم، یا میگه پاهام قش و ضعف می‌ده، باید چیکار کنم؟ ببینید این الان کاملا علائم یک بیماری است که در واقع غلبه بلغم داره و داره رو به سودا میره. کسانی که میزان زیادی سردی مصرف میکنن، حالا سردی ها رو دیگه مردم ما میشناسن، من دیگه چون وقت کمه اینا رو سریع رد میشم ازش، مخصوصا ترکیب سردی ها وقتی با هم میخورن، مخصوصا امروزی خیلی تو این قضیه افراطی در واقع عمل میکنن، خب این باعث میشه که سلول ها ورم کنه که اصطلاح قدیمیش میگن غلبه بلغم، و یواش یواش این غلبه بلغم وقتی که منجر میشه به یک سری اختلالات داخل سلولی و تجمعاتی از مواد اضافی در داخل سلول ها، اصطلاحا این رو در طب قدیم بهش میگن غلبه سودا. مریض با اینکه تبش سرده احساس گرمی میکنه، این در واقع احساس گرمی واقعی نیست، این احساس گرمی است و واقعا بیمار در درون خودش غلبه سردی داره. ما رو توصیه میکنیم برای این بیمار و حتما حتما از جوشونده هایی مثل گلگاف زبان، مثل زعفران، برای اینکه اون مشکل در واقع بلغمشون برطرف بشه، و جایگزینی چای توسط اینجور جوشونده ها میتونه به این بیمار خیلی کمک بکنه. ضمن اینکه بیماری حادشون رو حتما باید با مراجعه به همکاران متخصص برطرف بکنن، بعد انشالله با اصلاح تغذیه اون درمان ها کامل تر میشه. دوست عزیز پرسیدن که دختر 5 ساله من در یادگیری تمرکز نداره و از لحاظ تکلم دیر حرف زده و هنوز کامل نشده. در حفظ شعر و قرآن و جمله سازی هم مشکل داره و 1 سال درگیر زخم اثنی‌عشر هم هست. درمان شده اما دوباره دچار یبوست هم هست. به من کمک کن. بله. باز برای این عزیزمون ما اصلاح تغذیه رو قطعا توصیه میکنیم. من حالا فکر کنم مجبور باشم یه اصلاح تغذیه بفرستم اینجا، شما اگر کسی خواست براش بخونید واقعا، چون اینجا که فرصت نمیشه. ما یه مثلثی درست کردیم در این 10 سال تحقیقی که داشتیم، در واقع ما تغذیه رو با دید آسیب شناسی روش کار کردیم و یک مثلث سلامت طراحی کردیم. حالا بیمارا که به ما مراجعه میکنن ما بلا استثنا مثلث سلامت رو بهشون تقدیم میکنیم. این مثلث سلامت حاوی غذاهایی است که به ترتیبم گفتیم، اینها رو گفتیم، لبنیات رو گفتیم، روغن ها رو گفتیم، سالاد رو گفتیم، همه اینا رو گفتیم چیا برای شما خوبه و چیا بده. یه مقدارم عمومی کردیم که قدم اول ما هست. بعد عرض کنم خدمتتون که ما این رو پس در اختیار شبکه قرار میدیم، ان شاءالله اگه کسی زنگ زد این رو زحمت هم میافتید، ولی میتونید به هر حال اینا رو براشون یه نفر حداقل این رو یه بار بتونه حفظ بشه یا بخونه. از رو که دوستان، وقتی من میگم اصلاح تغذیه یعنی مثلث سلامت رو رعایت بکنه، بعد به دنبال اون اگر مثلث سلامت رعایت بشه برای چنین بیماری که ممکنه در واقع زمینه ژنتیکی هم اصطلاحا ضریب هوشی داشته باشه، خب دستوراتی ما داریم. مثلا مصرف کندر رو برای افزایش حافظه ذکر کردن، به اندازه 1 عدس حد اکثر روزی 3 تا عدس میتونن کندر رو مصرف کنن، ولی روزی یه دونه، به اندازه 1 عدس هر روز توصیه میشه که برای همه افراد مفید هست که کندر رو میل بکنن. هم برای زخم اثنی‌عشرشون خوبه، هم برای تقویت حافظهشون خوبه. از چیزایی که دیگه خیلی کمک میکنه خوردن در واقع ارده هست برای صبحانه. ما توصیه میکنیم این دستور رو همه عزیزان که الان برنامه رو نگاه میکنن یادداشت بکنن. حالا بسته به هیکل فرد داره که چقدر وزن داشته باشه و چقدر اشتها داشته باشه و چند سالش باشه، ولی ما معمولا اینو توصیه میکنیم 3 قاشق ارده کنجد، 1 قاشق روغن، اصطلاحاً روغن زرد کرمانشاهی. عرض سلام هم داریم خدمت هموطنان کرمانشاهی، شما تبلیغ هم میکنیم. البته این واقعا از قدیم به عنوان روغن کرمانشاهی معروفه، ولی همه استانهای ما این روغن رو دارن. در واقع کره گاوی هستش که از شیر گاو تهیه میشه و منشأش در واقع شیر گاو هست. کره گاوی رو میان آب میکنن و اصطلاحاً روغن زرد کرمانشاهی درست میشه. 1 قاشق روغن زرد کرمانشاهی به اضافه 1 قاشق عسل طبیعی یا 1 قاشق شیره انگور یا 1 قاشق شیره خرما یا حتی شهد خرما، این رو با هم خوب مخلوط کنن و این رو با نان میل بکنن با عنوان صبحانه. این مخصوصا در ایام امتحانات برای عزیزانی که بچه‌هایی که دانش آموز هستن یا کسایی که کار مغزی میکنن بسیار مفید خواهد بود. متشکرم. اون پودر کندور رو فرمودید با عسل هم به صورت ذره است، کریستال هست. میشه میتونن، بله میتونن با عسل مخلوط کنن بخورن، چون عسل همیشه حامل خیلی خوبی است برای داروهای گیاهی. ما در واقع میتونن مثل قرص هم توصیه میکنیم که میل بکنن، میذارن رو زبونشون و با یکم آب جوشیده ولرم شده میل میکنن. خیلی سپاسگزارم. با سلام برای بچه‌هایی که اخلاقی تند، عصبانی و بهانه‌گیر و زود رنج و کم دقت هستن دارن، چیکار باید بکنم؟ چه راهنمایی میکنید؟ ببینید، باز این سوال به سوال قبلی خیلی نزدیک هستش. اصلاح مثلث، اصلاح تغذیه توسط مثلث سلامت رو ما توصیه میکنیم حتما. انجام مخصوصا برای بچه‌ها انجام حجامت کودکان رو، چون ما روی این کار کردیم، کار تحقیقاتی کردیم، بسیار موثره و همکارای بنده که تو این زمینه کار میکنن نتایج خیلی خوبی گرفتن، هم در رشد قد بچه، هم در اونایی که یه مقدار بیش فعال هستن، اونایی که یه مقدار بیقرار و ناآرام هستن. بله، چون در واقع اثبات شده که سروتونین خون رو حجامت کودکان تنظیم میکنه. ما توصیه میکنیم که ماهی یک بار به مدت سر هم حجامت کودکان توسط یک پزشک حتما انجام بشه، که اون نکات ایمنی و نکاتی که عزیزان ما در سازمان انتقال خون همیشه تذکر میدن که مراقب باشید، حتما با دستکش انجام بشه، حتما تیغ یک بار مصرف جراحی باشه، حتما حتما لیوان ها یک بار مصرف باشه، همچنین دفع اینا از طریق بهداشتی صورت بگیره توسط شهرداری که یک قسمت مخصوص دفع زباله های در واقع سیستم بیمارستانی رو داره. با این تمهیدات حجامت اگر انجام بشه نه آلودگی ایجاد میکنه و نه ضرری داره، حتما این کار انجام بشه، کمکش میکنه. از حجامت های خونگی کاملا فاصله میکنیم که ببینید اون حجامتی که مورد تایید ما نیست، حجامتی است که نکات بهداشتی درش رعایت نشه. مثلا خدای نکرده این لوازم به صورت مشترک استفاده بشه، تیغ مشترک، لیوان مشترک، دستکش، در واقع دستکش رو برای هر بیمار عوض نکنن. اگه نه، اگر عین یک جراحی با حجامت مثل جراحی کوچیک برخورد بشه، یک پزشکی که آموزش دیده و درست داره این کار انجام میده، چون حجامت تحریک سیستم ایمنی هست و بعضی از موادی رو که در خون خیلی در واقع میتونه اصطلاحاً بالا پایین بشه و ایجاد بیماری بکنه، اینها رو تعدیل میکنه، پس ما میتونیم از من یک ابزار خیلی خوب استفاده بکنیم به شرط اینکه نکات بهداشتی رو رعایت کنیم. بسیار خوب خانم قفاری. خواهش می‌کنم. دوستی سوال پرسیدن ولی خیلی سوالشون واضح نیست، اما اینطور سوال کردن که مادرم 58 سال داره، تیک حالت گلوی اون اینطوریه که منقبض و منبسط میشه و صدای گریه میده، نفسشون قطع میشه و نوشتن که اعصابمون خرد شده بود تو خواب بله. بله، ببینید این در واقع یک تیک عصبی محسوب میشه. باز باید حتما با همکارانی که کار روانپزشکی میکنن حتما مشاوره بشه، ولی اصلاح تغذیه بسیار مؤثر خواهد بود در این. مخصوصا ممکنه حتی حجامتی که در سالمندا انجام میشه میتونه به این بیمار کمک بکنه یه مقدار از این در واقع وضعیتی که داره نجات پیدا بکنه، مخصوصا در آدمایی که به این صورت هستن. ماساژ دادن و روغن مالی هر روز مخصوصا با روغن بنفشه میتونه به این بیمار خیلی کمک بکنه. آقای دکتر، در مورد درمان زخم معده راهنمایی بفرمایید. ببینید، زخم معده باز یه قسمت عمومی داره که با اصلاح تغذیه جبران میشه، ولی ما بذر گیاه بارهنگ رو توصیه میکنیم که این بذر میتونن از مراکزی که اینها رو در واقع توضیح میکنن، مخصوصا از حالا بیشتر مردم آشنا هستن از عطاریا، اینو تهیه بکنن. بذر گیاه بارهنگ، یک قاشق غذاخوری تقریبا در یک لیوان آب، این رو با هم میجوشونن تقریبا به مدت 10 دقیقه، حالت دمجوش به خودش میگیره. بعد این با یه دو قاشق غذاخوری از کنم خدمت شما که عرق نعنا و یه مقدار عسل طبیعی قاطی میکنن و این رو روزی حد اکثر تا 3 لیوان میتونن استفاده بکنن. اصطلاحا میگن مثل آب رو آتیشه، حتی زخمای معده خیلی در واقع پیشرفته رو میتونه کمک بکنه در ترمیم اینها و بیمارانی که از این استفاده کردن خیلی راضی هستند. آقای دکتر، یه نفس مختصری قربان مدخل شما در درمان زخم معده. آقای دکتر اکبری، الان فصل حالا میوه ها و غذاهای مختلف هست، الان به در بازار خیلی معروف و آره قابل دسترسیه، بسیار خوبه. اشاره خوبی فرمودید، یکی از اون اصطلاحا میگن آبرو آتیشا برای بیماری های معده به هستش. منتها به رو خوب تمیز شسته بشه و ضد عفونی بشه. یک شب هم اگه بتونید تو آب بذارید، چون بعضا سم میزنن تو پوستش، ممکنه سم تجمع کرده باشه، تو آب زلال بمونه. بعد این رو با همون پوست و دانش میل بکنید. این به بسیار بسیار مفیده در درمان زخمای معده. بله، مخصوصا خورش بهالو وایده. بله، این رو اتفاقا تو غذاها میتونین استفاده. در واقع توصیه دارم برای یکی بهه که قدیما یادتون باشه تاس کباب خیلی مرسوم بود، مخصوصا با گوشت گوسفند درست بشه، یه غذای کامل هست و قدیم بود و الان متاسفانه خیلی ها فست فودی شدن و ما توصیه میکنیم کمتر عزیزان از فست فود ها یا اصلا استفاده نکنن. حالا من دیگه روم نمیشه بگم اصلا استفاده نکنن، برای اینکه انقدر متأسفانه تهاجم فرهنگی هست، جا افتاده. الان شما تو خیابونای کشورمون بگردین کمتر غذاهای سنتی پیدا میکنین، مخصوصا با گوشت گوسفند. هر جا میرین یا گوشت گاوه که ائمه فرمودن گوشت گاو سمه، یا گوشت مرغه که فرمودن این خوک پرندگانه، عرض کنم خدمت شما که، یا ماهیه که ماهی رو زیاد خوردنش رو ائمه توصیه نفرمودن، فرمودن باعث فرسودگی بدن ما میشه. میشه دلایل این زیاد شدن این فست فود و پیتزا فروشی ها چیه دکتر؟ اگه گفتین یکیش به خاطر اینی که شما در هر جایی که سر میزنین در کشورمون، در هر استان و شهرستانی یه دانشگاه وجود داره، دانشجو خیز شده، چون دانشجوها میرن به اساس این پیتزا فروشی ها. برای اینکه ما توصیه میکنیم به دانشجویان عزیز که فرزندان خیلی خوب ما هستن که اگر میخواید غذایی هم میل بکنید که هم با هزینه کم باشه و هم به بدنش ضرری نرسونه، واقعا از خوردن فست فود خودداری کنید. و فست فودی های عزیزمونم برگردیم به سنت های خودمون. ما غذاهای خیلی خوبی میتونیم با عرض کنم خدمتتون که مواد خوب درست کنیم. چه اشکالی داره؟ البته میدونید که در دین ما زیاد خوردن گوشت توصیه نشده و الان مردم ما خیلی گوشت مصرف میکنن و گوشت های مضر هم مصرف میکنن. گوشت گوسفند رو به میزان کم مصرف بکنن عزیزان. و واقعا توی این غذا فروشی ها هم یک قسمت سنتی من پیشنهاد میکنم که با گوشت گوسفند حتما درست کنن، چون از این به بعد ما مرتب خواهیم مشتری خواهید داشت. حتما برید رو خودمون. چه اشکالی داره حالا یه پیتزا فروشی، یک ساندویچ فروشی در کنارش یه آبگوشتی هم درست بکنه با گوشت گوسفند، یه کوفته تبریزی، دلمه، بله، از این غذاهای سنتی استفاده بکنید، کوکوهای مختلف اینها رو با مواد طبیعی درست کنید، استقبال و بنویسید که ما این غذا رو با روغن طبیعی کنجد یا روغن طبیعی زیتون درست کردیم، با روغن کرمانشاهی درست کردیم، با روغن دنبه درست کردیم. اشکالی نداره. دانشجوهای ما هم اینجوری بیماری هاشون کم میشه. من الان خیلی بیماره دانشجو دارم میبینم که معده، ناراحتی های معده دارن و این برمیگرده به نوع تغذیه این عزیزان. راجع به معده که عرض میکردم، ببینید پس به خیلی مفیده. به رو پختش هم حتما تو غذاها استفاده بکنن، مخصوصا میدونید که بعضی از بهها آب نداره، خامش مشکل خورده میشه، ولی تو غذاها خیلی خوب میشه اینا رو استفاده کرد. مربای به خیلی مفیده و کمک میکنه. و نفاخ نیست؟ نه اصلا، برعکس، نفخ رو بله برای برطرف شدن نفخ خیلی خوبه. و از هویج، مخصوصا هویج سنتی خودمون که هویج زردکه، حتما استفاده بکنه خانواده ها. هویج رو چه به صورت آب هویج، چه به صورت هویج رنده شده در سالاد، چه هویج آب پس، چه هویج سرخ شده و در داخل غذاها، حتما من تاکید میکنم از هویج زیاد استفاده شه، مخصوصا هویج سنتی خودمون که هویج زردک هست. و عزیزان عزیزم که دارم برنامه رو نگاه میکنن، یه مقدار باز در کنار هویج فرنگی از هویج زردک هم در واقع کشت بدن بکارن که مردم هم انشالله استفاده بکنن و منافع بسیار زیادی داره که من حیفه که وقت نیست و نمیتونم راجع به منافع اینها توضیح بدم. سپاسگزارم. آقای دکتر ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم. بله، خواهش می‌کنم. دوست عزیز پرسیدن که سلام، لطفاً بفرمایید برای جوان 32 ساله مبتلا به زردی که در مدت 3 هفته 10 کیلو وزن کم کرده چه تجویز می‌نمایید؟ ببینید این اول باید ببینیم بیماریش چیه، چون الان تشخیص مشخص نشده. زردی یه علامت هستش. حتما به اندازه کافی بررسی صورت بگیره، حتما سونوگرافی از کبد و مجاری صفراوی انجام بشه، آزمایش خون انجام بشه، ببینیم آیا زردی ایشون برمیگرده به بیماری های خونی یا برمیگرده به یک گرفتگی در خروج صفرا. این وقتی تشخیص داده شد بر اساس نوع تشخیص ما برای درمانش انشالله میتونیم کمک بکنیم. آقای دکتر برای دفع سنگ کلیه، ببینید سنگ کلیه ریشه اصلیش باز برمیگرده به تغذیه مثل بقیه بیماری ها. اول با تغذیه اصلاح بشه که سنگ جدید ایجاد نشه، چای میل نشه، نه چای سبز نه چای سیاه، چای نادرست هستند و شما میدونید که 80 تقریبا حدود 80% سنگ های کلیه ریشه شون سنگ های اگزالات کلسیوم هستش. پس بنابراین ما چای رو توصیه نمی کنیم برای این افرادی که سنگ کلیه دارن و حتما از جوشونده های دمجوش های گیاهی خودمون استفاده بکنن، مثل گل گاوزبون، عرق نعنا، عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، زعفران و حتی آب جوش و خرما رو میتونن جایگزین کنن که این اول ما ریشه بیماری رو درمان میکنیم. بعد برای برطرف شدن سنگ کلیه میتونن از یک ترکیبی استفاده بکنن که مؤسسه داره این رو سنگ های کلیه رو. ای خدا، من دختر 33 ساله‌ای دارن، خانومی که حدود 20 ساله لکه‌های قهوه‌ای روی تمام سطح دست و گردنشون به وجود آمده. دکتر 10 ثانیه پرسید. چند سالشونه؟ 33 سالشونه. 33. خب این میتونه یه دلیلش عملکرد ضعیف کبد باشه و یه دلیل دیگه‌اش میتونه در واقع غلبه سودای عمومی باشه. یک چنین فردی باید حتما مراجعه حضوری بکنه، ما علتش رو پیدا بکنیم و بر اساس اون ان شاءالله برطرف. خیلی سپاسگزارم. دیگه اصلا وقت نداریم. خیلی متشکرم. امروزم همراه برنامه خودتون معلومی وقت بیداری بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. سپاسگزارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا من اسمه دوا و ذکره شفا. تا فردا صبح التماس دعا و خداحافظ شما باشه.